Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 kwietnia, minęła 6. Justyna Łączka, Krzysztof Zyblewski i Serwis Trójki. A Prawo i Sprawiedliwość chce powołać kolejną komisję śledczą. Chodzi o wyłudzenia VAT-u. Rusza kampania społeczna, która ma uświadomić, jak groźne jest oślepianie pilotów samolotów laserami. W tym serwisie Trójki także proces pomocników dżihadu. Przed sądem w Paryżu stanęło 5 mężczyzn. Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj złożyć w Sejmie projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej. Miałaby się ona zająć nieprawidłowościami, między innymi wokół VAT-u. W ubiegłym roku klub Kukiz15 złożył projekt uchwały w sprawie powołania takiej komisji. Miała sprawdzić, czy, a jeśli tak, to ile stracił budżet państwa na wyłudzeniach podatku VAT w latach 2007-2017. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek pytana, dlaczego Sejm nie zajął się projektem Kukiz15, odpowiedziała, że zawierał on błędy formalne. Kiedy będziemy prezentować swój projekt uchwały, będziemy mówić o różnicach między projektem naszym a ich. Nam zależy na tym, żeby ta komisja ruszyła. Dlaczego nabrała przyspieszenia? Dlatego, że w ostatnim czasie wybrzmiała dosyć mocno intensywnie informacja na temat tego, ile pieniędzy stracił budżet państwa. Chcemy to pokazać, jak kolorowo nie było. Chcemy pokazać, jakie były zaniechania poprzedniego rządu, jakie pieniądze straciliśmy i na co te pieniądze mogłyby być przeznaczone. Wcześniej posłowie PiS-u mówili, że komisja śledcza mogłaby rozpocząć pracę w maju. Przedstawiciele wszystkich klubów poselskich wstępnie wyrazili poparcie dla jej powołania. Liczba takich przypadków rośnie z każdym rokiem, a każdy z nich to potencjalna możliwość katastrofy lotniczej. Chodzi o oślepianie pilotów samolotów laserami. Sprawa jest już na tyle poważna, że zdecydowano się na społeczną kampanię, która ma uświadomić, jak duże jest to zagrożenie. W ubiegłym roku na polskich lotniskach zanotowano ponad 130 takich przypadków. 9 lat temu było ich ponad 10 razy mniej. Panie prezesie, co pan trzyma w dłoni? W dłoni trzymam laser. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. Laser, którym dla zabawy można zrobić bardzo niebezpieczne rzeczy, czyli można oświetlić pilota. Jak by określił pan osoby, które w cudzysłowie, to dużym cudzysłowie, bawią się w ten sposób? Są to osoby nieodpowiedzialne, skrajnie nieodpowiedzialne. Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski. Które przez swoją głupotę mogą doprowadzić do prawdziwej tragedii, do tragedii polegającej na rozbiciu się statku powietrznego. Jak zachować się w sytuacji, kiedy widzimy, że osoba oślepia pilota? Potrzebujemy informacji. Nadkomisarz Bogdan Jankowski z Komendy Głównej Policji. Im szybciej informacja dotrze do najbliższej jednostki policji, wszczynamy wtedy procedurę. Za oślepianie pilotów samolotów pasażerskich czy śmigłowców ratunkowych laserowymi wskaźnikami grozi teraz 500 zł grzywny i do roku więzienia. Urząd Lotnictwa Cywilnego chce, żeby grzywna za takie zachowania wzrosła do 100 tysięcy zł. Koleje mazowieckie dostały 580 milionów złotych z Unii Europejskiej na nowe pociągi. Na trasy mają wyjechać za 2 lata, a połączą Warszawę z okolicznymi miastami, mówi Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich. Te pociągi zostaną skierowane praktycznie we wszystkich kierunkach, począwszy od Skierniewic, przez Sochaczew, Modlin, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Celestynów, Górę Kalwarię. Także można powiedzieć, że ten ruch aglomeracyjny zostanie bardzo mocno poprawiony. Pasażerowie będą mogli korzystać z ponad 50 pociągów kupionych za około 1 400 000 000 zł. Nowoczesne, klimatyzowane, oczywiście wszelkie udogodnienia typu Wi-Fi, typu rampy dla osób niepełnosprawnych. No to jest najnowszej klasy, najnowszej generacji tabor. Pociągi będą produkowane w zakładach w Siedlcach. Na koniec w serwisie Trójki Zagranica przed paryskim sądem ruszył proces pomocników dżihadu. 5 mężczyzn oskarżonych jest o działanie na rzecz tzw. państwa islamskiego. Choć 4 z nich nie opuszczało południe Francji, to aktywnie rekrutowali bojowników, którzy walczyli potem po stronie dżihadystów w Syrii i Iraku. Więcej Marek Brzeziński. Ujęto ich pod koniec stycznia 2015 roku. 5 mężczyzn w wieku 29 do 47 lat oskarża się o współpracę ze zbrodniczą organizacją terrorystyczną. Chodzi o propagowanie ideologii dżihadu, przygotowywanie aktów terrorystycznych, a na 2 z nich ciążą zarzuty finansowania komórki islamistów. Wszyscy oskarżeni mieszkali w tej samej miejscowości na południu, położonym między Montpellier a Nîmes, miasteczku Lunel, w którym żyje 25 tysięcy mieszkańców. Lunel nazywane jest Jihad City albo Laboratorium Dżihadu. Ze względu na znaczną koncentrację w tym miejscu islamistów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie, 6:30. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie i Pogórzu Karpackim początkowo więcej chmur i tam miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na wybrzeżu,

the fruit's out on the limb, where the branches bend and shake. Sometimes I need a back button to wiggle around the mess I make. They say don't look back, but I don't remember yesterday. I must have had a good time, woke up 80 miles away. Hot water keeps me clean, but when it swells to a lake, I wish I had a back button to wiggle around the mess I made. Reset, reset. Turn around and take two. Reset, reset. Turn the gray sky blue. Reset, reset. Turn around and take two. Reset, reset. Help me through. Oh yeah. Help me through, baby. Oh. Well, take two. Mistakes are worth the fun. I like the thrill of the chase. The high I get is hard to replace. Reward needs risk. It's the chance I take. Sometimes I need a back foot to wiggle around the mess I made. Turn around and take two. Reset, reset. Turn the gray sky blue. Reset, reset. Turn around and take two. Reset, reset. Help me through. Reset, reset. And turn around and take two. Reset, reset. Turn the gray sky blue. Reset, reset. Turn around and take two. Reset, reset. Help me through. No i tak właśnie z kopyta właściwie rozpoczęliśmy, no bo to i wiosna za pasem, i weekend za pasem, i w ogóle bardzo tak jakoś energicznie się poczuliśmy tutaj. 71335 to numer SMS-owy, adres mailowy man@polskieradio.pl, a numer telefonu 22 oczywiście i 7 trójek. Niektórzy z Państwa już korzystają z tych kanałów porozumienia z nami, między innymi pan Wojtek z Wrocławia, który taką rozwinął refleksję na temat upływu czasu, na temat piosenki When I'm 64 i na temat tego, że właśnie tyle mu stuknęło. Panie Wojtku, to się każdemu może przydarzyć. Wszystkiego dobrego. 19 minut po szóstej. Pani Małgosia z Płocka prosi o ciepłe słowo dla córki, która właśnie wyruszyła pociągiem do Norwegii. Córka ma na imię Justyna. No, życzymy szerokich torów. Właśnie nie, szerokie tory to w Rosji. Normalnych torów. Pani Hanka z Kielc z kolei informuje, że jej nie mąż Maciek w środę skończył 40 lat. Żuch Maciek i również życzenia. Proszę Państwa, a teraz zamiast piosenki będzie relacja, którą przygotował Kuba Witkowski. Relacja z uroczystości, która odbyła się wczoraj. Było to 22 już zakończenie naszego plebiscytu Srebrne Usta. No i to jest ten moment, w którym poznamy zwycięzcę tegorocznego plebiscytu Srebrne Usta. Pierwsze miejsce przed nami, no i... Jak Państwo myślą? Kto? Śmiało, śmiało. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. No rzeczywiście, wydaje mi się, że powinienem opatentować to wyrażenie, bo ono już zaczyna żyć na koszulkach, na skarpetkach, bary, San Escobar, San Bar Escobar, różne kombinacje, więc może trzeba pomyśleć, żeby na tym zarabiać wreszcie. W ostatnim momencie zwycięzca oderwał się od peletonu. Beata Michniewicz, pomysłodawczyni plebiscytu. Ale na początku to tak się zmieniali. Naprawdę się zmieniali i ja do ostatniej chwili nie wiedziałam, kto wygra. Tak? Mniej więcej dwa dni przed końcem ta trójka się tak uplasowała i później tak systematycznie przybywało głosów. Drugie miejsce i statuetkę Srebrnych Ust otrzymuje szef klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska, Sławomir Neumann. Prawdą jest to, że nie zawsze ten nominowany chce być nominowany. Bo nieraz powieść coś, co nie przynosi zaszczytu, ani nie daje takiej satysfakcji. A czasami są to wypowiedzi, które są barwne i one jak gdyby mają inny wymiar. Tutaj poziomu nie ma co oceniać. Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Natomiast no, myślę, że chodzi o to, że te wypowiedzi potem żyją własnym życiem. Czy po tych Srebrnych Ustach, czy już po tym, kiedy zostały wypowiedziane. I jeśli one żyją własnym życiem, to znaczy, że no, stają się wtedy takimi skrzydlatymi słowami. Nawet tutaj mi się taki termin gdzieś pojawił w głowie. Skrzydlate srebrne usta, chociaż to bardzo dziwna metafora, bo usta nie mają skrzydeł, ale jednak no właśnie tak to trochę funkcjonuje. A trzecie miejsce i srebrna statuetka przypadła w udziale prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. W imieniu laureata nagrodę odbierze ubiegłoroczny zwycięzca, minister Marek Suski. Szanowni Państwo, my bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz w imieniu Jarosława Kaczyńskiego. Ta nagroda jest dowodem ogromnej inteligencji słuchaczy, którzy dostrzegli w tej wypowiedzi ogromny potencjał żartu. Panie ministrze, a ten San Escobar to tak właściwie to skąd się wziął? To jest od San Cristobal, od wyspy jednego z państw, San Kitty Nieves, na którym nie byłem, ale rozmawiałem z ministrem tego państwa. A ponieważ ta nazwa jest, San Kitty Nieves jest mało znana, San Cristobal tak brzmiało bardziej egzotycznie, no to chciałem powiedzieć, no, umsknęło się coś. Niektórzy bardzo sobie starannie swoje bomoty przygotowują, a niektórym to tak wychodzi prosto z serca, prosto z trzewi. Takie porównania, czy takie odnośniki do bajek, czy do różnego rodzaju sytuacji, które są na przykład z filmów, są takim elementem, który ubarwia wystąpienie, trochę łagodzi kanty i trochę tę krytykę też daje się bardziej strawną dla tych, którzy to słyszą. Przede wszystkim chcemy pokazać, że polityk to też człowiek. Nawet jak sobie najgorzej o nim myślimy, to on jest człowiekiem. Politycy to my. Come to give me from the love. Nie mogę dużo mówić, bo zaraz się za długo piosenka rozleje. Szybko gramy. Proszę Państwa, nie ma co, 6.30, pół godziny już spędziliśmy razem, mówię do tych, którzy włączyli radio o 6.00, czyli czas na krótki serwis. Krzysztof Żyblewski. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą miały wgląd do danych wszystkich pasażerów korzystających z polskich lotnisk. Rząd przyjął projekt pozwalających na to przepisów, mają poprawić bezpieczeństwo i zapobiegać atakom terrorystycznym. Nowe przepisy zobowiązują wszystkie linie lotnicze do gromadzenia i przekazywania specjalnie utworzonej jednostce danych pasażerów, którzy korzystają z ich usług. Dla Polski i Francji celem jest silna Unia Europejska bez podziałów, mówił w Paryżu minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz rozmawiał z szefem francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drianem. Różnimy się czasami co do sposobów, jak to osiągnąć, ale celem jest wspólna, silna Unia Europejska. Jak usłyszałem od mojego partnera, jedna Unia Europejska bez podziałów. To była ważna deklaracja, bowiem my się opieramy za Unię Europejską 27 państw. Rozmowa dotyczyła też pogłębienia partnerstwa strategicznego Paryż-Warszawa, a także o współpracy między polskimi a francuskimi uniwersytetami. 60 amerykańskich dyplomatów opuściło Rosję, potwierdza amerykański Departament Stanu. Zostali wydaleni przez Moskwę w odwecie za wyrzucenie przez władze USA 60 dyplomatów rosyjskich w związku z aferą Siergieja Skripala. Jak podaje rosyjska gazeta Komiersant, wśród wydalonych dyplomatów znalazł się cały personel działu politycznego ambasady, osobisty tłumacz ambasadora i rzecznik placówki. Pełny serwis Trójki o 7.00. Zapraszamy.

unless you count this torch for you. Someday I might just lay it down, but that day ain't coming soon. Come on, darling, when you gonna open up your heart for me? Open up your heart for me. Some people can't forget the past. It's just the way that it goes. I'm not holding on to anything unless you count this rose. The trees are gonna bend like skeletons. Reach out and touch the ground. I'd make it happen in a minute, girl, if you'd only turn around. Come on, baby, when you gonna open up your heart for me? Open up your heart for me. Talk behind your back, others keep it hid. Some people carry grudges, you know, for something you never did. Come on, open up your heart for me. When you gonna open up your heart for me? Someday, baby, you'll open up your heart for me. Wpatruję się, proszę Państwa, w kolorowe gazety, no bo Państwo bardzo oczekują na te celebryckie różne wiadomości, ale dzisiaj trzeba powiedzieć, właściwie przeważają kwestie finansowe. Na okładkach informacja o oddawaniu nagród, i większych, i mniejszych. Zobaczymy, jak to będzie z tym oddawaniem szło. No ale również o pieniądzach Michał Wiśniewski, który, czy tam widocznie tak powiedział, mówi, że przehulał 35 milionów złotych i jest bankrutem. No muszę powiedzieć, to jest niezły wynik. 35 milionów przehulać, to ci Państwo od nagród jeszcze mają sporo przed sobą. I jeszcze o pieniądzach. Popatrzmy. Doda na fotografii na nogach ma takie węże. I to podobno bardzo drogie były te kozaki, bo jak pisze gazeta, możesz ty, 9 tysięcy na jedną nogę. Tak jak Państwo sobie zsumują, to wyjdzie, ile para kosztowała. Drodzy Państwo, czy pośród Państwa jest dużo osób, które wiedzą, jak wygląda czyżyk, albo jakie ma obyczaje czyżyk? No, pewnie nie jest to duża grupa, no więc poszerzymy świadomość na temat czyżyka. Darek Pieruk na ten temat rozmawiał z doktorem Andrzejem Kruszewiczem. Jak wygląda czyżyk? Czyżyk jest ptaszkiem naprawdę małym. Jest z 9 cm długości. Samczyk ma czarną czapeczkę i ma takie wstawki ostrego żółtego koloru na skrzydłach i na ogonie. Ogólnie jest to ton ubarwienia zielony z takim ciemnym strychowaniem. Samiczka to w ogóle jest taka oliwkowo-zielona z ciemnym strychowaniem, bez tej czapeczki, bez tych ostrych żółtych kolorów. Maleństwo. Maleństwo, które leci w takim dużym stadzie i nawołuje się, to zawsze charakterystyczny głos. Te maleństwa lecą sobie zimą, zjadają nasiona olch. Proszę sobie wyobrazić, to malutka szyszka olchowa, tam jakieś nasionka, oni to jeszcze wydłubują z tych maleńkich nasionek to, co tam w środku jest. I to cały dzień na mrozie muszą żerować. Dzień jest krótki, noc długa, trzeba się najeść tyle, żeby przetrwać noc. Więc jest to rzeczywiście wyczyn taki. Czyżyk no, ma co robić w ciągu dnia. Jest mało atrakcyjną zdobyczą, ani dla krogulca, ani dla każdego innego drapieżnika, no bo co, to się nie daje. A trudne, szybkie, to jest bystre, zwinne, w stadzie, wszyscy ostrożni. Więc tak naprawdę wrogów naturalnych czyżyki nie mają, bo są zbyt sprytne. I teraz na wiosnę one się pojawiają przy karmnikach, jest taka fala migracyjna czyżyków, dlatego że czyże zimują głównie tam, gdzie nie ma śniegu. One zimują w Niemczech, one zimują w Holandii, tam jest miejsce zimowania i potem, kiedy tutaj robi się ciepło, nagle pojawiają się znowu czyżyki przy karmnikach. Trwa to mniej więcej ze 2 tygodnie, bo one lecą do tajgi, bo tam są świerki. Świerki właśnie wysypują się z nich nasiona, dlatego krzyżodzioby przystępują do lęku bardzo wcześnie i one tam lecą, nawet jeżeli spadnie jakiś śnieg, coś tam się dzieje, nie ma jeszcze nic na dnie lasu, w koronach jest ciepło, świeci słońce, są szyszki, są nasionka i one budują tam swoje gniazdka, ukryte, bardzo ukryte w tych gałązkach świerków wysoko. Jajeczka są maleńkie. Mało kto widział gniazdo czyżyka, mało kto widział jajeczka czyżyka, a ja widziałem. Ale niestety nie w naturze, tylko miałem pod opieką parkę czyżyków, które były połamane, krótko mówiąc, miały złamane skrzydła i bardzo słabo funkcjonowały nawet w klatce. Klatka nie mogła być zbyt duża, no ale był zaprzyjaźniony ze sobą, samczyk śpiewał, trochę kaleki, no i ta samiczka też takim wykręconym skrzydełkiem. One były z jakiejś konfiskaty. Ja stwierdziłem, że wezmę jednak do klatki te ptaszki, spróbuję się nimi zaopiekować, zobaczę, jak będą funkcjonowały. I po dobrym urządzeniu klatki, dużo patyczków, funkcjonowały zupełnie nieźle. Samczyk czasem spadał z rzetki, ale zaraz wstawał, wskakiwał na następną rzetkę, udawał, że się nic nie wydarzyło, pośpiewywał. I dałem im gniazdko, taką podstawę jak dla kanarka, takiego gniazdka. I one w tym zbudowały swoje gniazdko. Dostarczałem różnego materiału, i mchu, i jakichś takich szarpi roślinnych, i jakichś takich trawek. One tak naprawdę wykorzystywały mech, trochę włosia, trochę jakichś takich włókien przypominających włosie. Z tego zbudowały maleńkie gniazdko i tam samiczka złożyła jajeczka. Tych jajeczek było aż 8. Niestety wszystkie były niezapłodnione. Te jajeczka gdzieś tam sobie ususzyłem i mam schowane. Teraz, kiedy dużo więcej wiemy o czyżyku, dzięki doktorowi Kruszewiczowi, możemy sobie posłuchać muzyki. Mam pytanie dla pana Wojtka. Jak się nazywa ptak na A? Odpowiedź brzmi, a może czyżyk? Na B, być może czyżyk? C, czyżby czyżyk? No dobrze, możemy jechać dalej. Na D, dlaczego czyżyk? I tak dalej. Bardzo dziękuję, że państwo są tak kreatywni i właśnie każdy poruszony temat przeze mnie na antenie ma echo w postaci listów, telefonów i tak dalej. No a skoro mówimy o czyżyku, to mam jeszcze od pana Tomka, jeśli dobrze widzę, wierszyk. Odczytam go, bo jest na temat. Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek. Po czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem. Chciałbym prosić też, aby państwo docenili moje umiejętności interpretatorskie, bo pierwszy raz to czytałem i jak pięknie wyszło. Chyba przyznam sobie nagrodę. No a potem oczywiście ją zwrócę. To promocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla państwa.